65, a dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 15. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Witamy Państwa, kłaniamy się. Trzeci dzień kwietnia, mamy piątek, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Piotr Jaśkowiak. Poprawka do Konstytucji z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Niewykluczone, że do urn pójdziemy dopiero za 2 lata. Prezydent Andrzej Duda nie będzie mógł kandydować. Kolejne zakażenia w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Kanclerz Niemiec jest zdrowa. Angela Merkel zakończyła kwarantannę i wróciła do pracy. Prawo i Sprawiedliwość popiera poprawkę do Konstytucji zaproponowaną przez lidera Porozumienia. Propozycja wicepremiera Jarosława Gowina zakłada przesunięcie wyborów prezydenckich o 2 lata w związku z pandemią koronawirusa. Wicepremier Gowin powiedział, że w związku z koronawirusem wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć. Lider Porozumienia zaproponował wprowadzenie do Konstytucji poprawki, która przedłużyłaby kadencję prezydenta Andrzeja Dudy o 2 lata, nie dając mu jednocześnie prawa do reelekcji. Mając na uwadze interes Polski, popieramy i będziemy popierać propozycję premiera Gowina. Oczywiście, jeśli znajdzie się większość w Sejmie i Senacie dla poparcia takiego rozwiązania, napisała na Twitterze rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. O tym, że zgodnie z aktualnymi przepisami Konstytucji nie ma możliwości odłożenia wyborów prezydenckich, mówił rano w programie pierwszym Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W ten sposób odniósł się do postulatów opozycji, która chce przełożenia wyborów z powodu koronawirusa. Ludzie, którzy nieustannie powołują się na konstytucję, noszą napisy konstytucja, często posługują się konstytucją jako taką książeczką, którą się pokazuje innym. Jednocześnie tej konstytucji całkowicie nie szanują. Zgodnie z konstytucją te wybory powinny się w tej chwili odbyć, chyba że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny. Tegoroczne wybory prezydenckie mają być 10 maja. Sejm przerwał obrady nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi koronawirusa. Dyskusja ma być wznowiona przed 18. Łączymy się z Karolem Surówką. Dzień dobry, Karolu. Powiedz, co dokładnie znalazło się w porządku obrad. W tej chwili w porządku obrad jest tylko jeden punkt. Dotyczy szczególnych rozwiązań, które mają dać możliwość przesunięcia kilkudziesięciu miliardów złotych z funduszy unijnych na walkę z epidemią koronawirusa. Przyzwolenie na taki krok dały już instytucje europejskie. W porządku miał się też znaleźć punkt projektu dotyczącego wyborów prezydenckich, a dokładniej w sprawie wprowadzenia możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich uprawnionych. Czy ten punkt zostanie dopisany do harmonogramu, dowiemy się prawdopodobnie po przerwie. Karol Surówka, dziękujemy za relację. 46 nowych przypadków koronawirusa wśród pacjentów i personelu szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Źródłem zakażenia był pacjent przeniesiony tam podczas marcowej ewakuacji szpitala w Raciborzu. Szef wodzisławskiego szpitala Krzysztof Kowalik mówi, że placówka na bieżąco współpracuje z sanepidem. W tej chwili szpital jest całkowicie zamknięty. Wszystkie oddziały są zamknięte, nie przyjmujemy nikogo z zewnątrz. Izby przyjęć zarówno w Żółtowach, jak i w Wodzisławiu są zamknięte. Jedynie oddział pediatryczny, w związku z tym, że on jest w odrębnym budynku, odrębny personel, ten oddział jedynie funkcjonuje i nocna świąteczna opieka zdrowotna. Planujemy pobrać wymazy od wszystkich, którzy w tej chwili znajdują się w szpitalu. Na razie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 20 pacjentów oraz 26 osób z personelu wodzisławskiego szpitala. Angela Merkel zakończyła 2-tygodniową kwarantannę i wraca do pracy. 3 testy na koronawirusa dały negatywne wyniki. Kanclerz Niemiec miała wcześniej kontakt z zakażonym lekarzem. Szef niemieckiego Instytutu Roberta Kocha, Lothar Wieler, apelował dziś o rygorystyczne przestrzeganie ograniczeń w życiu codziennym. Jesteśmy na początku epidemii i nie możemy teraz zrezygnować z narzuconych reguł postępowania, aby maksymalnie zredukować ilość zarażeń. Nadal łagodzimy skutki lokalnych epidemii. Władze lokalne są nam za to bardzo wdzięczne i wciąż potrzebują naszego wsparcia i naszej współpracy. Dotychczas w Niemczech zarejestrowano prawie 85 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 1107 osób. Słowiński Park Narodowy zamknięty do odwołania. Nie można spacerować ani uprawiać sportu. W trosce o zdrowie i życie nas wszystkich musieliśmy podjąć takie kroki, tłumaczy wicedyrektor parku Andrzej Demczak. Ograniczenia te oznaczają, że nie będziemy mogli korzystać jak do tej pory w parku turystycznie, rekreacyjnie, czyli między innymi udawać się na łowiska, łowić ryb, spacerować. Za złamanie zakazów na razie nie grożą kary.

wybory, które w tej chwili proponujemy, to życie i zdrowie obywateli całkowicie zabezpieczają. To są wybory całkowicie bezpieczne. Została zgłoszona propozycja, żebyśmy głosowali korespondencyjnie. Propozycja niebezpieczna. Po 17.30 wznowienie obrad w Sejmie. Tymczasem z Wielkiej Brytanii przed nami relacja naszego reportera o trudnej sytuacji w domach opieki. A tuż przed 16.00 korespondencja z Waszyngtonu i Marek Wałkuski. W wielu państwach brakuje miejsc w szpitalach, dlatego szpitale polowe organizowane są w halach targowych, w obiektach sportowych. Cardiff, Millennium Stadium. No i teraz tam po prostu zostanie szpital polowy ułożony, 2000 łóżek, bo zaczyna po prostu w normalnych szpitalach brakować miejsc. Dziś także o tym, jak firmy ubezpieczeniowe będą traktowały umowy. Mam nadzieję, że w obecnej sytuacji, jak coś się wydarzy, nie daj Boże, no to te warunki polisy będą nadal aktualne. 10 minut po godzinie 15, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Zaczniemy od naszej piosenki dnia. W popołudniowym programie zapraszamy do trójki różni artyści i piosenka Duchy to pieśń. Wszystko będzie dobrze. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń. Jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze. I się skończy po mój czas. Nie poprawi optymiści. Świat nakręcą jeszcze. Różni artyści, wszystko będzie dobrze. 14 niebawem minut po godzinie 15. Wicepremier Jarosław Gowin proponuje zmianę konstytucji, przedłużenie kadencji prezydenta o 2 lata. W ten sposób, zdaniem lidera porozumienia, udałoby się uniknąć przeprowadzenia wyborów w maju. Wcześniej Jarosław Gowin mówił, że jego ugrupowanie nie poprze pomysłu tzw. kopertowych wyborów, czyli głosowania korespondencyjnego. O tej sprawie Mariusz Krzemiński. Wicepremier Jarosław Gowin swój pomysł przełożenia wyborów na 2022 rok przedstawił dziś w Sejmie na konferencji prasowej. Wybory 10 maja nie mogą się odbyć. To jest rzecz oczywista z punktu widzenia danych medycznych. Jednocześnie mamy takie, a nie inne realia konstytucyjne. Wszystkie dane naukowe wskazują, że bezpiecznym terminem jest przesunięcie wyborów prezydenckich o 2 lata. Taka zmiana jest możliwa tylko poprzez zmianę konstytucji i dzisiaj taki projekt przedstawiamy. Wcześniej Jarosław Gowin nie chciał poprzeć pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, by wybory odbyły się zgodnie z terminem, ale w formie korespondencyjnej. Do takiego rozwiązania przekonywał na antenie Polskiego Radia Jarosław Kaczyński. Te wybory, które w tej chwili proponujemy, to życie i zdrowie obywateli całkowicie zabezpieczają. To są wybory całkowicie bezpieczne, zarówno dla tych, którzy w nich uczestniczą, jak i dla tych, którzy je organizują i pracują przy przeprowadzeniu samego aktu. Przełożenia wyborów prezydenckich od pewnego czasu domaga się opozycja, tłumacząc to kwestiami bezpieczeństwa i tym, że epidemia uniemożliwia prowadzenie kampanii wyborczej. Jednak pomysł Jarosława Gowina, zdaniem Marcina Makowskiego, publicysty WP.pl, ma małe szanse powodzenia. Ten pomysł jest dosyć kołomny mimo wszystko. To znaczy jakimś argumentem za nim przemawiającym jest przeczekanie tych następstw, które rozkładane są na miesiące jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o koronawirusa i urządzenie wyborów już faktycznie jako takiej czystej tablicy. Tyle, że to jest jednak wejście na konstytucyjne nieznane wody. Do zmiany konstytucji będą potrzebne głosy opozycji, a ta już zapowiada, że projektu Jarosława Gowina nie poprze. Pomysł wydłużenia prezydenckiej kadencji skrytykował z sejmowej mównicy Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Nie czas na grzebanie przy konstytucji. Nie czas na majstrowanie przy ustawie zasadniczej. A przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka zaapelował o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Oczekuję, że zgodnie z deklaracją pana wicepremiera Jarosława Gowina, że wybory nie mogą odbyć się 10 maja, pan premier Rzeczpospolitej wprowadzi stan klęski żywiołowej. Jest to jedyna konstytucyjna możliwość na usankcjonowanie tego bezprawia, które w tej chwili ma miejsce. Według Marcina Makowskiego możliwe, że rząd ostatecznie zdecyduje się na taki krok, bo na zmianę konstytucji od początku nie było żadnych szans. Pojawia się inny scenariusz, gdzieś tam dzisiaj dyskutowany też w kuluarach, taki, żeby złożyć mimo wszystko tę propozycję dzisiaj w Sejmie, przegłosować ją, ale wiadomo, że opozycja się nie zgodzi, więc ją odrzuci, a potem wprowadzić stan klęski żywiołowej i odroczyć de facto głosowanie na okolice sierpnia, a właśnie wtedy na początku sierpnia kończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy, tylko że wybory już przeprowadzi wtedy w głosowaniu korespondencyjnym. A według projektu Jarosława Gowina prezydent byłby wybierany na jedną 7-letnią kadencję. To by oznaczało, że w przypadku przełożenia wyborów na 2022 rok Andrzej Duda nie mógłby ubiegać się o reelekcję. Przypomnijmy, wznowienie obrad Sejmu dziś po 17.30. Tę relację przygotował dla Państwa Mariusz Krzemiński. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Could be you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Lekarze, proszę Państwa, z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili się do premiera, do GIS-u z apelem. Apelują o wprowadzenie nakazu powszechnego noszenia maseczek. O tej sprawie w Trójce. Już za chwilę. Every way you look at it, you lose. To The Lemonheads, program trzeci, 20 minut po godzinie 15. Pani doktor Bożena Janicka jest moim gościem, lekarz rodzinny, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Dzień dobry pani, witam, kłaniam się. Witam redaktorze, witam państwa. Jest z nami również Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Witam pana, panie rzeczniku również. Kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się, dzień dobry. Pani doktor, jak powiedziałem, lekarze apelują o wprowadzenie nakazu powszechnego noszenia maseczek. Lekarze powołują się między innymi na Czechy, gdzie noszenie maseczek poza domem jest obowiązkowe. Pani zdaniem maseczka ogranicza ryzyko zakażenia się? Tak, oczywiście. Tak jak żeśmy pisali w naszym piśmie, mamy do czynienia z zakażeniami kropelkowymi, czyli drogą poprzez mówienie, kichanie, kasłanie, a więc tym samym ograniczenie i założenie maseczki właśnie na nos, właśnie na usta daje zabezpieczenie tak naprawdę z dwie strony. Z jednej strony my, bo dzisiaj my nie wiemy, czy jesteśmy zarażeni, czy nie. Jest transmisja pozioma, to już ministerstwo jednoznacznie powiedziało, to znaczy, że możemy się zarażać pomiędzy nami. Z drugiej strony wiemy, że wirus w warunkach korzystnych w powietrzu może się utrzymać nawet do 2 godzin. Pani doktor, ale wiemy również i znamy opinię, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Po pierwsze, Światowa Organizacja ogłosiła, że maseczki nie zapewniają bezpieczeństwa. Eksperci WHO mówią o tym, że maski powinien zakładać personel medyczny, wszystkie osoby z objawami infekcji oraz te, które opiekują się chorymi z zakażeniem COVID-19. Skąd takie zalecenia? Dlaczego? Panie redaktorze, powiem, że nawet dzisiaj czytałam doniesienia WHO i też się z tym WHO właśnie zastanawia, na ile wprowadzić ogólnoświatowe, także to nie jest tak do końca. Z drugiej strony, panie redaktorze, tak jak my piszemy w naszym piśmie, powinniśmy wykorzystać każdą możliwość, która zmniejszy narażenie dla nas i dla otoczenia. Dzisiaj wielu ekspertów podkreśla, że maseczka jak najbardziej ogranicza. Dzisiaj nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Nie wiemy, czy sami nie jesteśmy zakażeni, bo chociażby ja jako lekarz nie mam robionych testów, mimo że żeśmy się do tego domagali. Więc dzisiaj nauczmy się nosić maski, bo to jeszcze jest druga rzecz. Jakie maski, kiedy nosić, jak długo. A no to właśnie, jest rzecz, bo pytań, którą trzeba wykorzystać. Pytań nie? jest sporo, bo eksperci, a z wieloma rozmawiałem, specjalistami, lekarzami, wirusologami, zwracają uwagę na przykład na fakt, że często maseczki są źle noszone, że są siedliskiem bakterii, wirusów, że są używane na przykład wielokrotnie, że nie są utylizowane, co jest koniecznością. Zatem nie brak opinii, że wszystko to może przynieść więcej szkód, aniżeli pożytku. Panie redaktorze, nie do końca się właśnie tym, to znaczy, jeżeli nie będziemy edukować, przekazywać tych informacji, tylko mówić poczekajmy później, to będzie moment, kiedy zaczną nam ludzie padać dookoła i wtedy my zaczniemy Polaków uczyć. Natomiast ja ekspertów często pytam o drugą stronę medalu, dlaczego my żeśmy to o to wystosowali. Dlatego, że ja zaczęłam obserwować, jak zachowują się nasi pacjenci. I to jest siedlisko wirusów. Kiedy ja słyszę panią, jedną czy pana, pytam się, no może maseczkę. Nie, bo ja się owinę szalem, nie, bo ja się owijam chustą. Na moje pytanie, a co pani robi potem z tą chustą, jak pani przyjdzie do domu? Wieszam do szafy. Ja mówię, proszę panią, to jest właśnie największe zagrożenie. Dzisiaj dlatego edukacja, że maseczka, to co pan redaktor powiedział, albo ona ta jest wielorazowa, czyli po jednym użyciu idzie do prania 60 stopni i tak dalej, to są te wszystkie bawełniane, które mogą być wielorazowe w użytku, lub jednorazówki, które po jednym użyciu mają powinny, iść do kosza. Powinny zostać to wyrzucone. Ładnie. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar, również na antenie, czy argumenty lekarzy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia mogą przekonać do zaleceń w sprawie maseczek, pana zdaniem? Ja generalnie się tutaj zgadzam z tym, co powiedziała pani doktor Janicka. Chcę tylko wyjaśnić, bo w normalnym czasie, tak, kiedy nie ma epidemii, to no są większość ekspertów skłania się ku temu, że maseczka oczywiście to jest personel medyczny, a dla ogółu społeczeństwa to są sytuacje, kiedy sami jesteśmy chorzy, bądź mamy kontakt, na przykład opiekujemy się w domu osobą chorą. na różnego typu choroby infekcyjne. Natomiast my w tej chwili jesteśmy w niezwyczajnym czasie, tylko w czasie epidemii, kiedy nam te wskaźniki bardzo szybko wzrastają. I oczywiście ja tutaj się zgodzę, dlatego że w tej chwili jakby w związku z tym, że nie mamy już kontroli nad każdym przypadkiem, więc powinniśmy traktować w zasadzie każdą osobę jako potencjalnie zakażoną. No stąd są te wszystkie zalecenia dotyczące izolacji, czy oddzielania się od innych, tak, trzymania dystansu Te strategie, panie rzeczniku, jak wiemy, są różne, bo są państwa, które zalecają, a nawet nakazują noszenie maseczek. Ten nakaz, jeśli dobrze pamiętam, jest w Czechach, na Słowacji, również w Austrii od 1 kwietnia. To wynika, pana zdaniem, z różnej strategii, bo obserwujemy tę strategię nie tylko w sprawie maseczek, a może z biedy, bo cały świat cierpi na brak maseczek. No, brak maseczek to jest, słusznie pan redaktor zauważył, to nie jest kłopot tylko polski. Natomiast trzeba też powiedzieć, ja tu myślę, że pani doktor mnie poprze, że tak naprawdę w pierwszej kolejności to tych maseczek powinno zabraknąć dla personelu. Natomiast jeśli chodzi o ogół społeczeństwa, ja też chcę powiedzieć, że dla osoby, która nie jest profesjonalistą medycznym, tak naprawdę można też sobie zrobić taką maseczkę. Oczywiście też ją stosować zgodnie z zaleceniami, ale jeśli nie ma dostępu w tej chwili, myślę, że zawsze jest to jakaś bariera mechaniczna. Pani doktor, jedno zdanie, bo jeszcze mam jedno pytanie. Bardzo proszę. Właśnie za to dziękuję. Jak najbardziej profesjonalne maski dla medyków, profesjonalne maski na pierwszą linię frontu, do POZ-u, do szpitala, do ratownictwa. Natomiast społeczeństwo ma dostać instrukcję, jak sobie zrobić lub kupić w drogerii. Jak używać, pani doktor, przepraszam, że tutaj tu się wtrącę, bo niektórzy posłowie pracujący w Sejmie nosili, jak widzieliśmy w parlamencie, maseczki, nosili, używali dobrze, prawidłowo. To mnie właśnie sprowokowało, bo powiem, że byłam bardzo zbulwersowana, jak widziałam, co się dzieje z maseczkami. To mnie dało do myślenia, że musimy edukować. Edukować. Dlaczego? Dlatego, że te wysokiej rangi maseczki niestety były zmarnowane w Sejmie, niestety. Natomiast dzisiaj Polski na to nie stać. I zresztą jak pan przeczyta w naszym piśmie do pana premiera, to my żeśmy się też na to powołali, że możemy nie słuchać świata, możemy nie słuchać WHO, Czech, Chin, bo tam chodzą w maskach, są. Ale to moje pytanie do pana premiera, to skoro zdrowi potencjalnie ludzie pojechali na posiedzenie do Sejmu nie leczyć, czyli to, co teraz słyszymy z inspekcji sanitarnej, czyli zdrowi nie do leczenia, to dlaczego ich wyposażono w maski? I to w takiej wysokiej rangi. Miałem wrażenie, nie wiem tego oczywiście na pewno, ale z uwagi chociażby na fakt, że te maseczki były bardzo różne. Jak widać byłoby chyba różnych producentów, to myślę, że to była indywidualna decyzja i indywidualny wybór polityków. Przepraszam, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Bożena Janicka, lekarz rodzinny, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Miłego dnia mimo wszystko państwu życzę. Do usłyszenia. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. 29 minut niebawem po godzinie 15. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Także dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma. Szukaj mnie, nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. To Grzegorz Turnał, Koszula. Panie Łukaszu, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kuba, witam państwa. No, słucham pana, panie Łukaszu. Ja chciałem tylko uzupełnić to, o czym była przed chwilą mowa, że należy zwrócić uwagę, że maseczki mają głównie chronić innych przed ewentualnym zarażeniem od nas, bo tak naprawdę, tak jak była mowa, nie przed wiemy, naszym aerozolem, tak. Pan doktor Grzesiowski to by przynajmniej dwukrotnie tłumaczył na antenie. Tak, bo gdyby było też na odwrót, jakby maseczki nie chronią nas przed zarażeniem siebie, ponieważ tutaj jakby zarażenie czy ewentualne zarazki mogą być przenoszone na różnych przedmiotach. Możemy się zarazić przez oczy, jeśli ich nie chronimy, przez skórę, ale też możemy mieć zarazki na ubraniu. I tutaj też myślę, że nie było mowy o tym, że gdybyśmy chcieli rygorystycznie podchodzić do tematu, to po przyjściu do domu powinniśmy wyprać zarówno, nie wiem, spodnie, kurtkę, buty, wszystko to... Całą odzież, nie mówiąc, ma pan rację, panie Łukaszu, na przykład o kąpieli. Pan Krystian, jeszcze krótko, panie Krystianie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pana. Krótka uwaga, jestem za noszeniem maseczek dla dobra, dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Oczywiście, że jestem za. Jest tylko jeden problem, będzie to przepis absolutnie pusty, ponieważ... Te maseczki są absolutnie niedostępne. Nie ma maseczek dla nas, zwykłych ludzi, nie ma maseczek dla personelu. Tych maseczek po prostu nie ma. To jest główny problem. Jestem za wprowadzeniem nie tyle nakazu, co... Zalecenia na przykład. Zalecenia, oczywiście. Ale zastanawia się pan, jak w praktyce takie zalecenia wykonać. 28 minut pozostało do 16. Jutro, proszę państwa, w sobotę zachmurzenie umiarkowane, duże rano wieczorem, miejscami małe na północy, północnym wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, także deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Podobne opady możliwe również w Sudetach. Temperatura 7 stopni na północy, w rejonach podgórskich 11. Podobna temperatura 10-11 miejscami na zachodzie, południowym zachodzie. A wiatr słaby, umiarkowany na północy, północnym wschodzie oraz wysoko w górach, okresami porywisty, północno-zachodnim. Także zachodni. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. O 27 minut pozostało nam do 16. Program trzeci Polskiego Radia. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. To Paul Simon. No, care for the life of me. Remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been laid so low. Such a mysterious way, and the course of lifetime runs over and over again. But I would not give you false hopes on this strange and mournful day, when the mother and child reunion is on the emotion way. Simon w Trójce. Koronawirus spowodował, że wielu z nas musi teraz samemu mierzyć się z awariami domowymi. Ponoć to nie są czasy dla osób, które nie mają zdolności technicznych. Izabela Woźniak. Kiedy dopada awaria spłuczki? Kiedy zlew zapycha się tak, że nawet kret nie pomaga. Nigdy do nas nie przyjdzie, a zdalnie nie da się tego naprawić. To trzeba zrobić samemu, mówi Sylwia Czubkowska z bloga Majsterki. Pewne umiejętności takie, które jeszcze nasi rodzice mieli, a nam wydawały się nie do końca potrzebne, bo przecież zawsze można zamówić eksperta. Naprawienie drzwi, ślusarskie kwestie, troszkę podstaw mechaniki samochodowej, ale nasz szczęście jest internet. Na YouTubie, na blogach jest bardzo dużo naprawdę świetnych tutoriali, które pokazują krok po kroku, jak się zabrać za takie techniczne zadania i nie mając super specjalistycznego sprzętu. Tylu internautów w komentarzach wysyłało mnie do kuchni, że postanowiłam Was posłuchać. Tyle, że nie będę lepić pierogów, jak sugerował jeden pan, a wymieniać syfon pod zlewozmywakiem. Syfon pod zlewozmywakiem wygląda tak. Zobaczymy. Dotrzemy to ręcznikiem i rozbierzemy to. Jest uszczelka i wszystko jasne. Można oczywiście też sięgać do klasyki, jeżeli ktoś ma jeszcze w domu Adama Słodowego, bardzo na czasie. A młotek cały czas działa tak samo, wiertarka też. W tych dniach nie jeden z nas przejdzie przyspieszony kurs stolarki, mechaniki samochodowej i hydrauliki. Także w tych dniach nie jeden z nas przejdzie przyspieszony kurs, a nawet lekcje informatyki na poziomie przynajmniej szkoły podstawowej. Każdego dnia przekonują się o tym rodzice, bo nauka ich dzieci odbywa się online. I tu też tor przeszkód, mówi pani Ewa, mama ósmoklasistki, która kilka dni temu pisała online próbny egzamin. Dość trudne było to technicznie o tyle, że trzeba było mieć drukarkę i wydrukować. My na szczęście drukarkę mamy, ale pojawił się na końcu egzaminu problem, bo trzeba te kartki w jakiś sposób wysłać do nauczyciela. No i trzeba to zeskanować. Nie mam skanera, w związku z czym Ada zrobiła zdjęcia. Okazało się, że są straszliwie ciężkie, w związku z czym ściągnęłyśmy jakiś program do telefonu do robienia skanów. Informatycy w korporacjach, firmach, zakładach mają więc urwanie głowy. Pomagają zdalnie, mówi pan Radek, informatyk właśnie. Jest sporo osób, które są starsze, ewentualnie wykluczone technologicznie i te osoby bardzo często mają problemy z podstawowym użytkowaniem komputera. Na szczęście są narzędzia, które pozwalają nam się bezpośrednio podłączyć na komputer użytkownika. Szybki telefon do przyjaciela informatyka nie zawsze jednak rozwiąże problem, mówi Olga Budziszewska, konsultant do spraw technologii i cyberbezpieczeństwa w firmie Accenture. Nie każdy informatyk jest nam w stanie w tym pomóc, ponieważ świat informatyki jest podzielony na bardzo wiele różnych skomplikowanych dziedzin i nie jest wcale tak, że specjalista od sieci budowy aplikacji akurat pomoże nam rozwiązać problemy z naszym konkretnym systemem. Ale nie jest tak źle, jak się wydaje. Te nowoczesne aplikacje powstają mają już w zamyśle z takim celem, żeby użytkownikowi było z nich po prostu łatwo korzystać. Mamy też bardzo bogate źródło pozyskiwania wiedzy o tym, w jaki sposób rozwiązywać pewne problemy. Wcześniej to trzeba było czytać instrukcje. Dzisiaj już wpisanie hasła w wyszukiwarkę internetową pozwoli nam na pewno znaleźć jakiś łatwo tłumaczący filmik. Jest jeszcze jedna dobra informacja. Nauka nie idzie w las. Nowo nabyte umiejętności do wykorzystania w każdej chwili. O nasze zdolności techniczne pytała Izabela Woźniak. 20 minut pozostało do 16. 7 trójek na początku 22. To Kazik. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stęczniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Panie Adamie, krótko proszę. Halo, dzień dobry. Może za chwilę. 7 trójek na początku 22. Nie musisz wcale mnie pokochać. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcesz to przyjść ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgwieżdżonej. A już za chwilę w trójce połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. Popołudniowy program zapraszamy do trójki. Kazik, kwartet Proforma. Osiemnaście minut do godziny 16 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. U nas piękny wiosenny poranek, piękne słońce. No, zawsze coś, choć wiadomości trudne i nieciekawe. Bardzo szybko zwiększa się liczba zakażonych. W tej chwili chyba ponad już 245 tysięcy. Chyba ponad 250 tysięcy. Wie pan co, to jest tak, jak ja zaraz sprawdzę dokładnie tę liczbę, jeśli pan chce, ale myślę, że jak będziemy kończyć naszą rozmowę, to będzie o kilka tysięcy więcej, więc te dane są zawsze tylko przybliżone. W Stanach Zjednoczonych, no tak, 245 tysięcy, to miał pan rację. Lawinowo rośnie również w Stanach bezrobocie. Ponad 6 milionów wniosków o zasiłek dla bezrobotnych napłynęło do urzędu w ciągu tygodnia. W sumie przybyło 10 milionów nowych bezrobotnych. To chyba nigdy w historii. A dane, jak wyczytałem, są regularnie zbierane od 1968 roku. Nie było takiej skali, takiego przyrostu, prawda? Nie było i do tej pory, to rozmawialiśmy tydzień temu, największa rekord to był 700 tysięcy nowych wniosków o bezrobocie w 1982 roku w czasie kryzysu. Teraz mamy 10 milionów w ciągu dwóch tygodni, bo w pierwszym tygodniu to było 3 miliony 300 tysięcy, przedwczoraj kolejna liczba, kolejne 6 milionów 600 tysięcy. Także w ciągu dwóch tygodni 10 milionów wniosków o bezrobocie. Dziś opublikowano wskaźnik bezrobocia za marzec, z którego wynika, że zakłady pracy zwolniły 700 tysięcy osób tylko. Te liczby jakby wydają się nie pasować do siebie. Być może jest tak, że wiele z tych osób, które zgłosiły się, złożyły wnioski o zasiłki dla bezrobotnych, to są te, które i tak nie były na rynku pracy, albo te, które pracowały na umowy zlecenia, bo o takie osoby także rozszerzono teraz w związku z epidemią koronawirusa te uprawnienia dla bezrobotnych. Więc może nie jest aż tak tragicznie, jak jak mogłoby nam się wydawać. Zresztą po opublikowaniu tych danych, na które pan wskazuje, giełda wcale nie zadołowała, tylko trzyma się mniej więcej na tym samym poziomie. Oczywiście spadki były, ale też dzisiaj wchodzi w życie ten program rządowy, uchwalony przez Kongres, pakiet ustaw antykryzysowych, który może złagodzić ten efekt wyrzucania ludzi z pracy, zwalniania z pracy. Otóż małe przedsiębiorstwa mogą od dziś korzystać z rządowych pożyczek, z pożyczek federalnych, które zostaną umorzone za 2 lata, jeżeli nie będą wyrzucać ludzi z pracy. To znaczy wszystko, co przeznaczą na utrzymanie pracowników, jeżeli będą to udokumentują, bo jest taki mechanizm dokumentowania, zostanie umorzony. Więc jest bardzo duża zachęta dla amerykańskich przedsiębiorców, żeby tych kolejnych zwolnień nie było. No, ale nikt nie ma wątpliwości, że kryzys jest poważny i że on uderzy w amerykański rynek pracy. Na razie bezrobocie, wskaźnik bezrobocia wzrósł z 3,5 do 4,4%, więc na razie jeszcze katastrofy nie ma. Myślę, że wszystko będzie zależało od kwietnia, od najbliższych 2-3 tygodni. Jeżeli sytuacja w walce z koronawirusem będzie się poprawiać, jeżeli okaże się, że Ameryka, że prezydent Trump zwyciężają w wojnie z koronawirusem, co jest możliwe, dlatego że te prognozy są bardzo różne, od katastrofalnych do takich, powiedzmy, umiarkowanie pesymistycznych, no to wtedy może się okazać, że gospodarka jakoś to przetrwa, ale oczywiście problem jest bardzo poważny. Ekonomiści szacują stopę bezrobocia na poziomie powyżej 12%. Tymczasem trwa ewakuacja marynarzy. Marynarze z lotniskowca Theodore Roosevelt wczoraj by na ląd zeszło pierwszych 1000 marynarzy. Rozumiem, że ciąg dalszy pewnie ewakuacji dzisiaj. To, co się dzieje, to większość marynarzy musi być przetestowana na obecność koronawirusa. Do tej pory przetestowano tych, którzy mają objawy. Okazało się, że 114 marynarzy ma infekcję. To, co dzisiaj się wydarzyło znaczącego, to zejście z pokładu kapitana tego lotniskowca, Theodore Roosevelt, który został wyrzucony z pracy wczoraj przez Pentagon za to, że opublikował czy ujawnił memorandum, apel do dowództwa marynarki wojennej, żeby nie zostawiać statku na morzu, tylko żeby ewakuować marynarzy. On taki bardzo dramatyczny apel wystosował do swoich szefów. On wyciekł do prasy. Ja nawet mam fragment, jeśli pan pozwoli. Nie jesteśmy na wojnie. Marynarze nie muszą umierać. Jeśli nie będziemy działać teraz, nie będziemy w stanie ochronić naszej załogi, napisał między innymi. I został wyrzucony z pracy, dlatego że adresował to memorandum do 20-30 osób. Wiadomo było, że to wycieknie i dowództwo marynarki wojennej uznało, że w takim momencie to nie jest właściwa droga postępowania, że wywoła wrażenie, że dowództwo marynarki wojennej, że Pentagon sam nie zadba o marynarzy w należyty sposób. No i został wyrzucony. Dziś schodząc z pokładu tysiące jego podwładnych, czyli marynarzy z Theodore Roosevelt, owacjami, śpiewami żegnało swojego kapitana, bo dla nich on jest bohaterem. Dla nich jest człowiekiem, który wystosował alarm, dzięki któremu część z nich albo trafi do szpitali, albo generalnie część z nich przeżyje. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, czas nam się kończy. Amerykanie kupili podczas epidemii, do takich informacji dotarłem, blisko 2 miliony, czy nawet ponad 2 miliony sztuk broni. Rozumiem, że to obawa przed wzrostem przestępczości? Tak, no, nie tylko papier toaletowy wykupowali ze sklepów, ale także broni, amunicje, kolejki stały, ale to było gdzieś 2-3 tygodnie temu, jak się to wszystko zaczynało. To wynikało z obaw, że jeżeli kryzys się pogłębi, że może dojść do jakichś rozruchów, że może wzrosnąć przestępczość, w związku z tym ci, którzy mają broń w domach, albo ci, którzy nie mieli jej, ale tego rodzaju scenariusza się obawiali, ruszyli do sklepów. Tak się dzieje w Stanach Zjednoczonych przy okazji każdego kryzysu, tak samo było przy okazji kryzysu finansowego w 2008 roku. Nie znam najnowszych danych, no ale sklepy z bronią zresztą, tak jak sklepy spożywcze czy apteki, są otwarte w czasie, w większości stanów, w czasie tego kryzysu, bo są uznane za ten kluczowy sektor. Towar pierwszej potrzeby. No tak. Tak. Bardzo panu dziękuję za spotkanie z Waszyngtonu. Marek Wałkuski, do usłyszenia. Do usłyszenia. And we'll have everything. Panie Adamie, witam, dzień dobry, halo. Witam. Widzę bardzo często lekarzy, personel medyczny w maseczkach przeciwpyłowych, takich z zaworkiem zwrotnym. On nie chroni powietrza, nie zatrzymuje powietrza wydychanego. Ten zaworek się otwiera, kiedy kaszlemy, kichamy i swobodnie powietrze wylatuje. Krótko mówiąc, panie Adamie, chodzi o to i warto na to zwracać uwagę, że nie wszystkie maseczki po prostu się nadają, prawda? Tak, tak, tak. Pozdrawiam, dziękuję za informację, kłaniam się panu. Amy Winehouse. W szpitalu w Zgierzu, proszę państwa, urodziła się zdrowa dziewczynka, której rodzice są zakażeni koronawirusem. O tym przypadku Agata Gwizdała. Klara w sobotę skończy tydzień. Przyszła na świat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. Szpitalu, który w czasie walki z pandemią koronawirusa został przekształcony w placówkę jednoimienną, a więc dedykowaną pacjentom z COVID-19. Pierwszy tak wyjątkowy poród w kraju odebrał dr Arkadiusz Papis. Nigdy w ten sposób do porodu drogą cięcia cesarskiego nigdy nie byłem ubrany. Kombinezon, czapka, maska, przyłbica, 3 pary rękawiczek, fartuch operacyjny. Czułem się jak kosmonauta. Jak wyglądało zabezpieczenie mamy? Standardowo, czyli dezynfekcja pola operacyjnego. Pacjentka miała założoną czapkę, jak również maseczkę ochronną. Kiedy już dziecko pojawiło się na świecie, podejrzewam, że wtedy też obowiązywały Was jakieś specjalne obostrzenia, specjalne zasady zachowania. Istotą wykonywania cięć cesarskich jest uniknięcie ewentualnego zakażenia dziecka, co potwierdziły obserwacje chińskie, w których dzieci urodzone cieńcem cesarskim po urodzeniu nie wykazywały infekcji koronawirusem. I tak też zgodnie z zaleceniami konsultantów krajowych postąpiliśmy. Dziewczynka dla jej bezpieczeństwa została odseparowana od mamy do momentu, aż kobieta wyzdrowieje. Ale to nie znaczy, że nie ma z nią kontaktu. Wielka w tym zasługa personelu szpitala, opowiada oddziałowa neonatologii i patologii noworodka w Zgierzu Renata Kordas. My właściwie zastępujemy w tym momencie mamę tej małej dziewczyny. No staramy się jak najczęściej do niej mówić, żeby ona słyszała, bo niestety jest odizolowana też w inkubatorze, ale staramy się zajmować nią jak najlepiej potrafimy i przekazać jej chociaż na miastkę tego, co przekazałaby jej mama. Każdego dnia mama otrzymuje od nas zdjęcia, krótkie filmiki, na których utrwalamy szczególne momenty życia Klary. Takie jak karmienie, czy pierwszy uśmiech, bo taki już zdążyłyśmy zaobserwować i mama od nas dostaje to SMS-em czy MMS-em, natomiast też w drugą stronę, aby Klara mogła usłyszeć znajomy głos i jeszcze z życia wewnątrzmatycznego, codziennie odtwarzamy jej takie nagrania, które przesyła nam mama. Na których na przykład śpiewa albo mówi, że ją bardzo kocha, bardzo mnie za nią tęskni. I to dla nas też jest bardzo wzruszające, nawet jak my tego słuchamy, a zaobserwowałyśmy w którymś momencie, że Klara też bardziej skupia swoją uwagę na tym, co mama mówi. Cieszę się, że się udało. Mogę pogratulować rodzicom, że mają wspaniałą, piękną córkę i życzyć jak najszybszego powrotu do zdrowia i do wspólnego zamieszkania. Rodzice spotkają się z dzieckiem, kiedy dwukrotnie testy na obecność koronawirusa wykluczą chorobę. O szczęśliwy poród pytała Agata Gwizdała z Radia Łódź. 5 minut do 16. Ewa Bem, Bemi Bek. Zapytał pan, obcy pan, jak pan? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Lekarz ten rok, krok to mógłby cały rok. Belek, belek, belki, ale miał tak, infrakt stał się przed to fakt.